0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 13 listopada. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Płatny morderca pracujący dla stambulskiej mafii zatrzymany w centrum Warszawy. Był ścigany przez Interpol. Zmian w prawie łowieckim domaga się ministra klimatu. To echa polowania zakończonego śmiertelnym postrzeleniem łowczego. W Korei Południowej wstrzymano ponad 140 lotów. To dlatego, że uczniowie pisali maturę. Płatny zabójca ujęty w centrum Warszawy, 43-letni obywatel Turcji, cyngiel stambulskiej mafii, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji. Jego ujęcie to efekt współpracy między CBA a służbami tureckimi. Jakub Pacyniak z policji powiedział nam, że zatrzymany mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Jest on łączony z zabójstwami, porwaniami oraz zbrojnymi atakami na osoby w Stambule. Z ustaleń policjantów wynika, że zatrzymany był członkiem stambulskiej mafii. W momencie zatrzymania policjanci znaleźli przy nim broń palną z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej oraz 26 sztuk amunicji. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania broni i amunicji bez zezwolenia. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. 43-latek przyjechał do Polski kilkanaście dni wcześniej. Informacja sprzed chwili. PKB Polski w trzecim kwartale tego roku wzrósł o 0,8%, licząc kwartał do kwartału. To tak zwany szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego. Do tych informacji będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Ministra klimatu i środowiska chce zmian w prawie łowieckim. Zwróciła się do Łowczego Krajowego o przedstawienie propozycji przepisów, które mogłyby zapobiec śmiertelnym postrzałom podczas polowań. To reakcja na śmierć 68-letniego myśliwego na Lubelszczyźnie. Został on śmiertelnie postrzelony podczas polowania w Milejowie. To kolejny taki przypadek na Lubelszczyźnie w krótkim czasie, napisała w mediach społecznościowych minister Paulina Henning-Kloska. Wskazała, że w tym tygodniu w Sejmie odbędzie się kolejna debata nad poselskim projektem ustawy wprowadzającym cykliczne badania dla każdego posiadacza broni. Szymon Hołownia zrezygnuje dzisiaj z funkcji marszałka Sejmu. Według zapisów umowy koalicyjnej zastąpi go lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Jego kandydatura zostanie poddana pod głosowanie za niespełna tydzień. Jak na kartach historii Sejmu zapisze się Szymon Hołownia, o to polityków pytał Witold Banach. Poseł Polski 2050 Adam Gomoła uważa, że lider jego partii był marszałkiem wyjątkowym. Myślę, że swoją misję wykonał na 150%. To była ogromna zmiana po tych latach pisowskiej smuty. A posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska podkreśla, że największym osiągnięciem Szymona Hołowni było spopularyzowanie prac Sejmu. Jednak rzeczywiście czujemy, że to zainteresowanie pracami Sejmu wzrosło. Natomiast poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk pracy marszałka Hołowni ocenia niejednoznacznie. W tym momencie decydującym pan marszałek charakter pokazał, mam na myśli sprzeciw wobec tych propozycji niezaprzysięgania prezydenta Nawrockiego, no ale swoimi licznymi, nieprzemyślanymi działaniami rozmienił tą swoją popularność na drobne. Po zakończeniu swojej misji w Sejmie Szymon Hołownia liczy na stanowisko w ONZ. Witold Banach, Polskie Radio. Szefowa Komisji Europejskiej zaapelowała o zgodę unijnych krajów na wsparcie finansowe dla Ukrainy. Ursula von der Leyen mówiła o tym na sesji Europarlamentu w Brukseli. Komisja nie rezygnuje z pomysłu pożyczki reparacyjnej w wysokości 140 miliardów euro, która zostałaby sfinansowana z zamrożonych rosyjskich aktywów. To najskuteczniejszy sposób na wzmocnienie obronności gospodarki Ukrainy i najdobitniejszy sposób, aby Rosja zrozumiała, że czas nie jest jej sprzymierzeńcem. Pokażemy, że w razie potrzeby jesteśmy zaangażowani na dłuższą metę, bo tu chodzi także o naszą wolność i naszą demokrację. Na razie jednak na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów nie zgadza się Belgia, która obawia się odwetu ze strony Rosji. Pieniądze są bowiem na kontach belgijskiej firmy rozliczeniowej. Słowacja i Węgry też zapowiedziały sprzeciw. Kolejna próba dogadania się na unijnym szczycie za miesiąc. W Korei Południowej z powodu egzaminów maturalnych opóźniono 145 lotów. Starty wstrzymano na 35 minut. Czas, który zdający egzamin z języka angielskiego przeznaczają na odsłuchanie tekstu. Nie jest to jedyny wyraz troski o uczniów. Handel na giełdzie rozpoczął się o godzinę później niż zwykle, a niektóre biura zmieniły godziny urzędowania. Miało to zmniejszyć korki uliczne, a więc także ryzyko spóźnienia. Do egzaminu przystąpiło ponad 500 000 młodych ludzi. Jak zauważają zagraniczne media, test zdecyduje nie tylko o tym, czy uczeń zostanie przyjęty na uczelnię, ale także o jego przyszłych dochodach, a nawet miejscu zamieszkania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko okresami na północy oraz w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego dużej, tam możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Na termometrach będzie od 10 do 12 stopni na wschodzie i północnym wschodzie, do 14-15 w centrum i na zachodzie. Cieplej lokalnie na południowym zachodzie, nawet 17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. Nadal jesteśmy z Państwem. Będziemy jeszcze do 11 w składzie Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Justyna Grabarz. Dzień dobry. Mam wrażenie, że jakoś strasznie dawno tej piosenki nie słyszałam, więc rozpoczęcie nią drugiej godziny audycji Dobrego Dnia sprawiło mi naprawdę sporą frajdę. Owner of a Lonely Heart i grupa Yes. Proszę się przyznać, kto z Państwa podśpiewywał, tak jak ja. Dzień dobry, na zegarze 10 minut po 10, a to znaczy, że przed nami jeszcze bardzo dużo dobrego. Na przykład archeologiczne wykopaliska z Moniką Suszek. Dzisiaj zajrzymy do miejscowości Cegłowo pod Warszawą, ale to dopiero po 10.30. Po 10.30 będziemy także dzielić się z Państwem zaproszeniami na pokaz filmowy i specjalne spotkanie w Trójce z muzyką i historią grupy The Beatles. Zajrzymy także raz jeszcze do muzycznego kalendarium, a na razie czas na naszą płytę tygodnia. Tym razem jest to specjalna rocznicowa edycja albumu Kamień, za którym stoi Kaja. Na ziemi takie piękne. 30 lat temu świat łodzienny ujrzała płyta, którą Kaja nazwała swoim prawdziwym autorskim debiutem. Album Kami, który właśnie doczekał się reedycji, a na tej płycie między innymi takie kompozycje jak Cień Anioła Stróża. Jak Państwo słyszeli w remiksie, chociaż w oryginale również, bo na płycie wersję tego utworu usłyszymy dwie. A żeby się lepiej wsłuchać w obie wersje i w inne kompozycje z tego albumu, mamy dla Państwa każdego dnia w audycji Dobrego Dnia po jednym egzemplarzu płyty Kamień. Żeby zdobyć taką płytę, trzeba napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Czekamy na wiadomości z małym uzasadnieniem, dlaczego chcą Państwo, żeby ta płyta trafiła właśnie do Państwa. A na naszej antenie teraz inny remiks, remiks utworu Ireny Santor, Co z Tobą Mała, w wykonaniu Skarbów. Mądrzejsza niż ja.

z Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowując się do pracy, do wcześniejszych publikacji, które powstały o kościele w Cegłowie, dowiedziałem się przede wszystkim tego, że kościół był przebudowany w połowie XIX wieku. W latach 60. toczył się remont w kościele, a ponieważ nie ma żadnej informacji wiadomej inwestorowi o tym, że cokolwiek się znajdowało pod posadzką, więc po prostu niczego tam nie znajdziemy. I miał być to po prostu bardzo przyjemny czas spędzony na nadzorze archeologicznym. Jest odkrycie, mamy odkrytą kryptę, która znajduje się pod łukiem tęczowym, no i bym powiedział morze pochówków w trumnach, w nawach kościoła. Kim są ci, którzy spoczywają w tej krypcie? To zagadka, która nie daje spokoju badaczom. Może fundatorzy świątyni, może szlachta mazowiecka z XV wieku, a może lokalni duchowni, czy też osoby majętne. Ich tożsamość jest wciąż tajemnicą. Zapewne krypta była albo dla donatorów, ewentualnie dla proboszcza, na przykład parafii, czy osoby z wyższego stanu duchowieństwa. Natomiast osoby pochowane wewnątrz kościoła, no to byli mieszczanie cegłowscy, albo przynajmniej z okolic Cegłowa, zasłużeni dla kościoła, albo w jakiś sposób donatorzy, albo tych, których było stać na to, żeby byli pochowani w trumnach. Oczywiście mamy także pochówki, które są bez trumny i jak się wydaje, właśnie te pochówki, po pierwsze odkryte pod fundamentami prezbiterium, wydają się być starsze i pochodzić jeszcze być może, kiedy w XV wieku istniał kościół drewniany i on był pewnie na troszeczkę innym, mniejszym planie zbudowany. Z pewnością obecnie największą sensacją jest odnalezienie szczątków duchownego w bogato zdobionym ornacie liturgicznym. Obecnie trwają jeszcze badania nad ustaleniem jego tożsamości. Innymi istotnymi elementami są odnajdowane liczne artefakty. Od monet po naczynia, a nawet medaliki. Medalik z Matką Boską Łąkowską, który nosi datę 1752. Oczywiście znajdujemy oprócz właśnie medalików, bo takich medalików mamy kilka. Wiemy, że inne są już z drugiej połowy XIX wieku. Mamy krzyżyk, mamy na przykład zachowane fragmenty takich gąsiorów, które znajdowały się na ceramicznych, oczywiście na dachówkach kościoła. Mam taki jeden przykład z główką kaczki. Inne znaleźliśmy między innymi właśnie z zasypu krypty. Znaleźliśmy ampułkę szklaną, właściwie zachowaną w całości bez ucha, która służyła podczas liturgii odprawianej w kościele. Powinna ona być datowana na wiek XIX. Kościół w Cegłowie to późnogotycka perła Mazowsza, wzniesiona na miejscu drewnianej świątyni z czasów Jagieły. Fundatorką była Anna Holszańska, królowa Polski, której cień unosi się jeszcze nad tym miejscem. Obecnie naukowcy wykonują szczegółową dokumentację każdego z odkrytych pochówków, ustalają korelacje między pochówkami oraz rejestrują wszystkie drobne artefakty. A nam pozostaje czekać na wyniki tych badań, bo niewykluczone, że to nie koniec sensacyjnych odkryć w Cegłowie. No, zobaczymy, co jeszcze uda się znaleźć i odkryć. Tematem zajęła się Monika Suszek, a kolejny odcinek cyklu Piknik Naukowy za tydzień o tej samej porze. Yeah. You and me at home to skład Wet Leg. Mam takie małe marzenie, żeby zobaczyć tę grupę jakoś niebawem na żywo i tak po cichu liczę, że zagoszczą na którymś z przyszłorocznych festiwali. Zobaczymy. A tak a propos ciekawych wydarzeń, w najbliższą środę będą się działy u nas w Trójce bardzo ciekawe rzeczy związane z pewną czwórką z Liverpoolu. I chyba dobrze wiadomo, o kogo chodzi. Szczegóły za moment, a na razie mała piosenkowa zapowiedź. I'll just have cheese and lettuce and Marmite sandwich and coffee. Okay, a 1, 2, 3, 4. So it's okay, I sang, tried to do a smoky and I just aren't smoky. While My Guitar Gently Weeps, ale w rzadko słyszanej wersji. Tę wersję możemy znaleźć na płycie The Beatles Anthology, która, tak jak nasza płyta tygodnia, świętuje swoje 30-lecie. No i z okazji tego 30-lecia przygotowano pewien suplement, jeszcze więcej dodatków, jeszcze więcej smaczków, a także dodatkową część filmowej antologii o Beatlesach z unikatowymi materiałami ze spotkania i pracy nad oryginałem Paula McCartneya, George'a Harrisona i Ringo Stara. No i tę filmową część będzie można zobaczyć u nas w Trójce na prawie tydzień przed światową premierą, tak więc jest to prawdziwy rarytas. Projekcji będzie towarzyszyć spotkanie, które poprowadzi, a jakżeby inaczej, Piotr Metz, a to wszystko będzie się działo 19 listopada, czyli w najbliższą środę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na to wydarzenie. Mamy podwójne zaproszenia, tak więc śmiało proszę dzwonić na numer 22 i 7 trójek. Otwieramy linie telefoniczne. Gosia Jakubowska czuwa. Już nic nie zdoła mnie ocalić. Twój zapach chce, twój zapach. stoi. Więc całuj mnie i ciągle całuj, całuj. Śmierć w bikini to Gasia Lins w repertuarze Grzegorza Ciechowskiego. Ten utwór można znaleźć w propozycjach do głosowania na pierwszą trójkę, naszą listę przebojów. Jakby co, głosować można tylko do jutra, do godziny 12 na stronie trójka.polskieradio.pl / głosowanie. A nam teraz zaśpiewa artysta, który już w ten poniedziałek najbliższy zagra koncert w krakowskiej Tauron Arenie. To Model. Don't Cry, Put Your Head on My Shoulder. To jest fragment nowej, bardzo udanej płyty Toma Odela. Już niebawem wybrzmi na żywo w Krakowie w Tauron Arenie. No i to już właściwie tak prawie na koniec, bo za moment na naszej antenie muzyczna poczta UKF i Tomasz Żonda. Ale zanim to jeszcze, po pierwsze musimy się pożegnać. Audycję realizowała Olga Szućko, wydawała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękujemy za dziś, a po drugie jeszcze nam musi wybrzmieć grupa Suede. Dancing with the Europeans. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za każde opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj. Lidl, to się opłaca.